Book 2 95 95 حروف العطف 2 لذزت 2 لذزت 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Prej sa kohësh ajo nuk punon më? Mundu zawajiha? Që prej martesës? Që prej martesës? Naam, hija lam ta'ud të shtëgjil, mundu an qad të zawajat. Po, ajo nuk punon më, që kur u martua. Po, ajo nuk punon më që kur u martua. Mundhu an qad të zëvajat, lam ta'ud hija të shtëgjil. Që kur u martua, ajo nuk punon më. Që kur u martua, ajo nuk punon më. Mundhu an të arrafa, asbaha sa'idin. Që kur njihen, ata janë të lumtur. Që kur njihen, ata janë të lumtur. Mundhu an asbaha lahuma atfal, sara nadirun ma jahrujun. Që kur janë bërë me fëmi, dalin më rral. Që kur janë bërë me fëmi, dalin më rral. Meta të tasil hija bit telefon? Kur të telefonoj ajo? Kur do të telefonoj ajo? Hel ethna e sejr? Gjatë udhëtimit? Gjatë udhëtimit? Naam, ethna ma hija të kud el sejara. Po, duke nga makinën. Po, duke ngarë makinën. Hija të të kellam për telefon, ethna ma hija të kud e sejara. Ajo telefonon kur nget makinën. Ajo telefonon kur nget makinën. Hija të shahid e telefizion, ethna ma hija të kuj. Ajo shikon televizor kur hekuros. Ajo shikon televizor kur hekuros. Hija tasma al musika athna ma hija ta'mal wajibatiha. Ajo dëgjon muzik kur bën detyrat e shtëpisë. Ajo dëgjon muzikën kur bën detyrat e shtëpisë. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet. Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë. Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë. La ashum shay'an indama yakun 'andi zukam. Nuk nuhas asgjë kur jam me rrufë. Nuk nuhas kur jam me rrufë. Sana'khudh sayyarat ujra in hiya amtarat. Ne marrim një taksi kur bie shi. Ne marrim një taksi kur bie shi. Sanusafir hawla al-alam in nahn rabahna fi al-yanasib. Ne do të udhtojmë për rreth botës nëse fitojmë në lotari. Ne do të udhtojmë për rreth botës nëse fitojmë në lotari. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Ne do të fillojmë të ham, nëse ai s'vjen shpejt. Ne do të fillojmë të ham, nëse ai s'vjen shpejt. Arraja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.